Szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia tylko w gronie domowników, tak wynika z projektu rozporządzenia. Prezydent Andrzej Duda oddał osocze, zachęca też innych, którzy przeszli COVID, żeby postąpili tak samo. Kary za udział w ulicznych demonstracjach chcą zaostrzyć rosyjscy parlamentarzyści. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będziemy obchodzić w reżimie sanitarnym bez wyjazdów i w gronie domowników. W konsultacjach jest projekt rozporządzenia, który zachęca do spędzania świąt tylko z najbliższą rodziną. Joanna Stankiewicz. W konsultacjach jest projekt rozporządzenia ograniczający wyjazdy i przemieszczanie się w czasie Świąt Bożego Narodzenia, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby jednak to przemieszczanie, ta nasza aktywność publiczna także w okresie Świąt Bożego Narodzenia była jak najmniejsza. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rząd zachęca, aby święta spędzać w gronie najbliższej rodziny, z którą mieszkamy. Tam jest dość szczegółowy zapis, który mówi o domownikach bądź 5 osobach. Na pewno jest to formuła, która ma zachęcić Polaków i ukierunkować na to, by przy tym wigilijnym stole jednak była rodzina najbliższa. Jak dodał rzecznik, z powodu pandemii nadchodzące święta Bożego Narodzenia, podobnie jak Wielkanoc, będziemy spędzać z zachowaniem ścisłych zasad sanitarnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych spadła w październiku o 2,3% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że spadek sprzedaży nastąpił niemal we wszystkich kategoriach produktów. W zasadzie tylko dwie są takie, które odnotowały wzrosty. To były farmaceutyki z wiadomych względów. Jeżeli rośnie skala zachorowań, to też rośnie popyt na różnego rodzaju leki czy farmaceutyki. No i wzrosła również kategoria meble RTV AGD, ale tutaj najprawdopodobniej w listopadzie zobaczymy również spadek w związku z tym, że listopad był miesiącem już zamknięcia, właśnie między innymi sklepów meblowych. GUS poinformował też, że w porównaniu z wrześniem tego roku sprzedaż była w październiku wyższa o 2,1%. Prezydent Andrzej Duda zachęca osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 do oddawania osocza krwi. Jest ono wykorzystywane do leczenia osób zakażonych koronawirusem z ciężkim przebiegiem choroby. Andrzej Duda sam oddał dzisiaj swoje osocze. Wszedłem dzisiaj tutaj do poradni krwiodawstwa po to właśnie, aby to osocze oddać. I chciałem wszystkich Państwa z całego serca zachęcić, wszystkich ozdrowieńców, tak jak ja, do tego, aby sprawdzili, czy te przeciwciała posiadają, czy nie. A jeżeli posiadają, to jeżeli będzie ku temu zgoda odpowiednich służb medycznych, oddali swoje osocze po to, żeby pomagać innym. Polski prezydent otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa późnym wieczorem w piątek 23 października. Andrzej Duda miał łagodny przebieg choroby i zakończył okres izolacji 4 listopada. Osocze ozdrowieńców, czyli osób, które przechorowały COVID-19 lub przeszły bezobjawowe zakażenie, może mieć przeciwciała przeciwko patogenowi. Do tej pory w Polsce z terapii osoczem skorzystało około 8 tysięcy osób. Rosyjscy parlamentarzyści chcą zaostrzyć kary za udział w ulicznych demonstracjach. Projekt poprawek do ustawy o zgromadzeniach publicznych przygotował deputowany rządzącej partii Jedna Rosja Dmitrij Wiatkin. W ubiegłym tygodniu Duma Państwowa zajęła się projektami ustaw, które pozwalają na piętnowanie osób określeniem zagraniczny agent, a także dopuszczają blokowanie niewygodnych dla Rosji serwisów internetowych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Poprawka zgłoszona przez deputowanego Dmitrija Wieckina zakłada karanie uczestników demonstracji grzywnami w wysokości nawet 20 tysięcy rubli, to jest około 250 euro. Do tej pory grzywna wynosiła 5 tysięcy rubli. Parlamentarzysta Jednej Rosji chce również karać mandatami osoby, które finansowo wspierają organizowanie ulicznych protestów. Karani mają być także ci, którzy w trakcie demonstracji podają się za dziennikarzy, ale nie są pracownikami lub współpracownikami zarejestrowanych w Rosji mediów. Wcześniej Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu, zajęła się projektem ustawy, która pozwala na uznanie osoby fizycznej za zagranicznego agenta. Parlament pracuje również nad dokumentem umożliwiającym blokowanie serwisów internetowych, jeśli te ograniczają dostęp do rosyjskich mediów państwowych. W ocenie rosyjskiej opozycji Kreml kolejny raz chce ograniczyć prawa i wolności obywatelskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze grają, biegają, zimno jest. W trwającym meczu Ekstraklasy po pierwszej połowie meczu Piast Gliwice prowadzi z Lechią Gdańsk 2-0. Wieczorem inny mecz, Jagiellonia spotka się z Wisłą Płock. Jak gra Wisła, mówi piłkarz gospodarzy Błażej Augustyn. Bazuje na agresywności, na zawężaniu pola, na szybkim odbiorze pressingu na połowie przeciwnika, no ale wiemy na co nas stać i popracowaliśmy solidnie. Dla Wisły to będzie dopiero pierwszy mecz w listopadzie. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet odbędą się jak planowano w dniach od 3 do 20 grudnia w Danii. Turniej od poniedziałku stał pod znakiem zapytania, no bo najpierw wycofali się Norwegowie, a potem rząd Danii zwlekał z wydaniem zgody. Ale w końcu związek postanowił sam, że mistrzostwa się odbędą. Mógł tak zrobić, bo jego wytyczne związane z wirusem są surowsze niż obowiązujące przepisy ogólnokrajowe. Jeżeli chodzi o procedury, to w końcu odetchną, choć tylko trochę, kibice w Anglii. Od 2 grudnia na mecze Premier League będzie mogło wchodzić na stadiony do 4000 kibiców. 2 grudnia nastąpi zakończenie ogólnokrajowych restrykcji, powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Piłkarskie stadiony w Anglii zamknięte były od marca. A skoro już o piłce angielskiej mowa, coraz gorzej dzieje się w Liverpoolu. Kolejny piłkarz wypadł ze składu, jakby tych wcześniej nieobecnych było mało. Tym razem Naby Keita nabawił się kontuzja. Wcześniej przecież ze składu wypadli Alexander Arnold, Oxlade Chamberlain, Williams, Alcantara, Gomez czy Mohamed Salah, chory na koronawirusa. A na dodatek przecież przez bardzo długi czas nie będzie grał również Virgil van Dijk. Po prostu szpital. I jeszcze sprawdzamy, co w pogodzie. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach śniegu. Jutro pochmurno i deszczowo, na północy i wschodzie, gdzieniegdzie pogodnie. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie i w obszarach podgórskich do 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra pralka Amika za jedyne 690 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Muzyka z Trójką. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Przypomnę, że jak co poniedziałek, po godzinie 20:00 usłyszą Państwo Aleksandrę Kaczkowską w audycji Po Zachodzie Słońca. Kilka bądź kilkanaście minut po 21:00 pojawi się Jan Ptaszyn-Wróblewski w audycji 3 kwadranse jazzu. A już teraz, na początku... Anagram Margana. Do godziny 20:00 zapraszam na jazzowo-elektroniczno-elektryczne przecięcia stylistyczne. Telewizji można było obejrzeć serial. Niedawno pojawiła się też gra komputerowa, do której muzykę napisał Agim J. Lili. I w ten sam sposób został również zatytułowany pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania, czyli Zodiak, wykonany przez Free Food People. Pod tą nazwą ukrywa się szwedzki muzyk, DJ i producent, który wychodząc z hip-hopu, no i z fascynacji kulturą płyty winylowej, zawędrował w krainę future jazzu. Ten pan to Friedrich Lager, bardzo wiele zawdzięczający swojemu bratu, sprzedawcy winyli w Sztokholmie. Najpierw płyty, potem gramofony, do tego doszedł następnie automat perkusyjny i sampler. Taki zestaw umożliwił Fryderykowi nagrywanie pierwszych utworów i od lat 90. czyni to do dziś. Pierwsze ważne projekty realizował wspólnie ze szwedzką wytwórnią Raw Fusion. Ta oficyna dzisiaj już nie istnieje, ale pozostawiła po sobie wiele wspaniałych nagrań, które potowarzyszą nam jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut. People have various definitions about what jazz is. And after all these years, I've come to the conclusion that all music, if it's played well, is good. And if it's not played well, it's not so good. Sometimes we come up with funny stuff by using our fantasy and so forth. So now we're going to try something a little bit different. We'll be right back. Good and Bad. Tak brzmi tytuł kolejnego nagrania opublikowanego w szwedzkiej wytwórni Raw Fusion. Pytanie tylko, co dobre, a co złe w tym nagraniu, bo moim zdaniem owo połączenie na wstępie polegające na spięciu prądu z akustyką mogłoby trwać do samego końca. Tak się jednak nie stało, ponieważ klasyczne jazzowe instrumentarium zdominowało po chwili całość tej pięknej, chyba mogę powiedzieć, klasycznej kompozycji. Utworu duńskiego duetu Powo, duetu tworzonego przez Andersa Andreasena i Larsa Wisinga, w którym pojawiło się jeszcze dwóch innych muzyków sesyjnych. A wszystko działo się w Kopenhadze i tamtejszym studiu Superstar w roku 2002. To był czas rozkwitu wytwórni Raw Fusion, do której wrócimy raz jeszcze po krótkiej przerwie. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że nagrania ze szwedzkiej wytwórni Raw Fusion wypełniają pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Przed Państwem bardzo interesujący duet, korzystający również z usług innych muzyków. Na elektrycznym basie zagra Morten Lindberg, wokalnie udzielił się tutaj Amerykanin Mark Murphy. I to, co chyba uwodzi najbardziej w tym utworze, to organy Hammonda, za którymi zasiadł Dan Hemmer. Down.

tak jak to stało się w przypadku słynnej kompozycji Rose Rouge Saint-Germain. Ów utwór otworzył piękną kompilację, tegoroczną kompilację opublikowaną w wytwórni Blue Note. Rose Rouge w coverze Georgie Smith. W tym nagraniu rozpoczyna się piękna tegoroczna kompilacja przygotowana przez Blue Note Records. Reimagined to tytuł tego wydawnictwa, które prezentowałem kilka tygodni temu podczas anagramu. A na zakończenie proponuję jakże piękną wersję Ramseya Lewisa, wersję utworu Do What You Wanna w reinterpretacji Mystera Scruffa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy ze środy na czwartek. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zapraszamy do reklamy.